पहला प्रश्न, भगवान अथर्ववेद में एक ऋषि है प्रस्तात पृथिव्या अहम अंतरिक्षा मारुहम अंतरिक्षादित विमारुहम देवो नाकश प्रस्थात स्वर ज्योतिर गामहम। अर्थात हम पार्थिव लोक से उठकर अंतरिक्ष लोक में आरोहण करें, अंतरिक्ष लोक से ज्योतिष्मान देवलोक के शिखर पर पहुंचे और ज्योतिर्मय देवलोक से अनंत प्रकाशमान ज्योति पुंज में विलीन हो जाए। भगवान कृपया बताएं कि ये लोग क्या हैं और कहाँ हैं। चैतन्य कीर्ति लोक शब्द से भ्रांति हो सकती है, हुई है, सदियों तक शब्दों की भ्रांतियों के दुष्परिणाम होते हैं। लोक शब्द से ऐसा लगता है कि कहीं बाहर, कहीं दूर, यात्रा करनी है किसी गंतव्य की ओर। लोक से भौगोलिक बोध होता है, जबकि ऋषि का मंतव्य बिल्कुल भिन्न है। यह तुम्हारे भीतर की बात है, तुम्हारे अंतरलोक की। जो जानता है वह बात ही भीतर की करता है, बाहर की बात तो सिर्फ इसलिए की जा सकती है ताकि भीतर की बात का स्मरण दिलाया जा सके। तुम तो बाहर की भाषा समझते हो, इसलिए मजबूरी है ऋषियों की, उन्हें बाहर की भाषा बोलनी पड़ती है। तुम जो समझ सकते हो वही तुमसे कहा जा सकता है, लेकिन फिर खतरा है। खतरा यह है कि तुम वही समझोगे जो तुम समझ सकते हो। ऋषि जब जीवित होता है तब तो वो तुम्हारी भ्रांतियों को रोकने के उपाय कर लेता है, तुम्हें संभाल लेता है, शब्दों के जाल में नहीं पड़ने देता। लेकिन जब ऋषि मौजूद नहीं रह जाता और ऋषि की जगह पंडित पुरोहित ले लेते हैं, जिनका कि सारा आयाम ही शब्दों का है, तब ठीक वह होना शुरू हो जाता है जो ऋषि के विपरीत है। जीसस ने बहुत बार दोहराया कि वह ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, लेकिन फिर भी ईसाई जब हाथ जोड़ते हैं तो आकाश की तरफ। वह ईश्वर तुम्हारे भीतर है, थक गए बुद्ध पुरुष कह कहकर, लेकिन जब भी तुम पूजा करते हो तो किसी मूर्ति की, और अगर मूर्ति की भी न की, अगर मस्जिद में भी गए तो पुकार भी लगाते हो तो बाहर के किसी परमात्मा के लिए। सारी उंगलियां भीतर की तरफ इशारा कर रही, और तुम जब भी देखते हो तब बाहर की तरफ देखते हो। मत पूछो कि ये लोग कहां हैं, कहां से उपद्रव शुरू हो जाता है। तुमने पूछा कि कोई बताने वाला मिल जाएगा कि कहां है। नक्शे टंगे हैं मंदिरों में इन लोगों के। यह लोग तुम्हारी चेतना के भिन्न आयामों के नाम है और इतना साफ है फिर भी आदमी इतना अंधा है। सारी बातें इतनी रोशन है फिर भी अंधे को तो कैसे दिखाई पड़े। रोशनी ही दिखाई नहीं पड़ती। रोशनी में लिखे गए ये सूत्र है इसलिए हमने इनको ऋचा कहा है। साधारण कविता नहीं। कविता और ऋचा में भेद है। कविता अज्ञानी की ही व्यवस्था है, जोड़ तोड़ है, शब्दों का जमाव है, राग में बांध ले, छंद में बांध ले, तुक बिठा दे, वैसे सब ठीक। लेकिन अंधेरा और अंधा टटोले बस ऐसी ही कविता है। ऋषि हम उसे कहते हैं जिसने देखा और जो देखा उसे गुनगुनाया, उसे गाया। ऋषियों से जो वचन झरते, बुद्ध पुरुषों से जो वचन झरते, उनके लिए हमने अलग ही नाम दिया ऋचा। ऋषि से आए तो ऋचा, और ऋषि वह जो देखने में समर्थ हो गया, जिसके भीतर की आंख खुल गई। भीतर की आंख खुलेगी तो भीतर की ही बात होगी। तुम्हारी तो बाहर की आंखें हैं, भीतर की आंख बंद है। ऋषि भीतर की कहते हैं, तुम बाहर की समझते हो। इसलिए हर शास्त्र गलत समझा गया है और हर शास्त्र की गलत टीकाएं और व्याख्याएं की गई हैं। कोई ऋषि ही किसी दूसरे ऋषि के मंतव्य को प्रकट कर सकता है। यह काम पांडित्य का नहीं, शास्त्रीयता का नहीं, पार्थिव लोक से अर्थ है तुम्हारी देह, तुम्हारा शरीर। अंतरिक्ष लोक से अर्थ है तुम्हारा मन। ज्योतिष्मान देवलोक के सुखर शिखर से अर्थ है आत्मा। और प्रकाशमान ज्योति पुंज में अंततः सब विलीन हो जाता है, वह अस्तित्व का नाम। चौथी अवस्था तुरी, समाधि, निर्वाण। तीन को पार करना है, चौथे को पाना है। न केवल शरीर के पार जाना है, न केवल मन के पार जाना है, आत्मा के भी पार जाना है। क्योंकि आत्मा भी सूक्ष्म रूप में अहंकार ही है। मैं भाव अभी भी मौजूद है। आत्मा का अर्थ ही होता है मैं। इसलिए बुद्ध ने अनत्ता शब्द का उपयोग किया। अत्ता यानी आत्मा, मैं। अनत्ता यानी ना मैं, अनात्मा। बुद्ध को समझा नहीं जा सका। अथर्ववेद की टीका करने वाले भी नहीं समझे। कैसा मजा है। ब्राह्मण पंडित पुरोहित नहीं समझे। जो दोहराते हैं ऋचाओं को निरंतर सुबह सांझ, वे भी नहीं समझे। उनको तो लगा ये बुद्ध नास्तिक है, आत्मा भी नहीं। और ये अथर्ववेद का सूत्र यही कह रहा है कि ज्योतिर्मय देवलोक से अनंत प्रकाशमान ज्योतिपुंज में विलीन हो जाएं, जहां सब विलीन हो जाता है। इस विलीन के लिए बुद्ध ने जो शब्द चुना बड़ा प्यारा है, निर्वाण। निर्वाण का अर्थ होता है दिए का बुझ जाना। जैसे दिया जला हो और तुम फूंक मार दो और दिया बुझ जाए, और कोई पूछे कि कहां गई ज्योति, कहां बताओगे? कहोगे विलीन हो गई। इतना ही कह सकते हो, अब न बता सकोगे कहां है, पता ठिकाना विलीन हो गई, अस्तित्व में एक हो गई। जैसे दिए का बुझ जाना है, ऐसे ही व्यक्ति को बुझ जाना है, तब समष्टि के साथ एकता सिद्धती। व्यक्ति का होना एक तरह का त्रैत है, शरीर मन आत्मा, ये त्रिकोण है। इस त्रिकोण से तुम निर्मित हो। इस त्रिकोण के ठीक मध्य में वह बिंदु है जहां त्रिकोण शून्य हो जाता है, ये तीनों कोने मिट जाते हैं, निराकार प्रकट होता है, सब आकार खो जाता है। बहुत स्पष्ट है ऋचा, हम पार्थिव लोक से उठकर अंतरिक्ष लोक में आरोहण करें। हम उठे शरीर से, अधिक लोग तो शरीर में ही खोए। जो शरीर में खोया है वह पशु, जो शरीर में खोया है वह शूद्र, फिर चाहे वो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो शरीर में है वह शूद्र, और अधिकतम लोग शरीर में है, शरीर ही उनका सब कुछ है। खाओ पियो मौज करो, बस इतना ही उनके जीवन का अर्थ है, यही उनके जीवन का गणित है। काम उनके जीवन की सारी अर्थवत्ता है, वासना उनका सारा विस्तार है, भोग। बस इतिश्री आ गई, भोजन वस्त्र काम धन दौलत पद प्रतिष्ठा, बस यही सब समाप्त हो जाता है। और रोज देखते लोगों को गिरते, रोज देखते लोगों को कब्रों में उतरते, रोज देखते हैं लोगों को चिताओं पर जलते, फिर भी होश नहीं आता। जैसे तय ही कर रखा है कि होश को आने न देंगे। और ये जो शरीर का तल है, यही हमारे सारे संबंध हैं, पत्नी है, पति है, बेटे हैं, बेटियां हैं, परिवार है, मित्र है, परिजन है, और कौन अपना है, कहां कौन किसका है। मगर जीवन भर यही आकांक्षा रहती किसी तरह खोजने, शायद कहीं कोई मिल जाए, अभी तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, कल मिल सकता है, आशा बनी रहती, आशा की टिमटिमाती मोमबत्ती में हम चले चले जाते हैं। अब तक मुझे न कोई मेरा राजदा मिला, अब तक मुझे न कोई मेरा राजदा मिला, जो भी मिला असीरे जमानो मका मिला, जो भी मिला क्या जाने क्या समझ के हमेशा किया गुरेश, क्या जाने क्या समझ के हमेशा किया गुरेश। सौ बार बिजलियों को मेरा आसिया मिला, सौ बार बिजलियों को उकता गया हूं ज्यादा ए नौ की तलाश में, उकता गया हूं ज्यादा ए नौ की तलाश में। हर राह में कोई ना कोई कारवां मिला, हर राह में किन हौसलों के कितने दिए बुझक रह गए, किन हौसलों के कितने दिए बुझक रह गए। ए सोज आस की तू बहुत ही गरा मिला, ए सोज आस की था एक राजदारे मोहब्बत सुलुत फजीस्त, था एक राजदारे मोहब्बत सुलुत फजीस्त। लेकिन वो राजदारे मोहब्बत कहाँ मिला, लेकिन वो राजदारे अब तक मुझे न कोई मेरा राजदा मिला, अब तक मुझे न कोई। कहाँ मिलता है कोई संगी साथी राजदा, असंभव है मिलना, मगर आशा मिट मिट के भी नहीं मिटती, गिर जाती है फिर उठा लेते हैं, हर बार गिरती है फिर संभाल लेते, नए सहारे नई बैसाखियां खोज लेते। कितनी बार तुम्हारा आसिया नहीं जल चुका, कितनी बार बिजलियां नहीं गिरी तुम्हारे आसिया पर। देह में तुम पहली बार तो नहीं हो, अनंत बार रह चुके हो, यह अनुभव कोई नया नहीं, मगर भूल भूल जाते हो, विस्मरण करते चले जाते हो। क्या जाने क्या समझ के हमेशा किया गुरेश। पता नहीं कैसा है आदमी कि फिर भरोसा कर लेता है, वही भूले वही भरोसे, कुछ नया नहीं, वर्तुल में घूमता रहता है, कोल्हू के बैल की भांति घूमता रहता है। क्या जाने क्या समझ के हमेशा किया गुरेश। सौ बार बिजलियों को मेरा आसिया मिला, और फिर भी सौ बार बिजलियां गिर चुकी, बार बार मौत आई, बार बार आसिया मिटा, फिर चार दिन के जोड़ कर तुम आसिया बना लेते हो, फिर इस आशा में कि अब नहीं बिजलियां गिरेंगी। क्या जाने क्या समझ के हमेशा किया गुरेश। सौ बार बिजलियों को मेरा आसिया मिला, उकता जाते हो ऊब जाते हो, घबरा जाते हो बेचैन हो जाते हो, फिर कोई सांत्वना खोज लेते हो, नहीं मिलती तो गढ़ लेते हो, ईजाद कर लेते हो। उकता गया हूं ज्यादा ए नौ की तलाश में, हर राह में कोई ना कोई कारवां मिला। और तुमने देखा तुम अकेले ही नहीं चल रहे हो, किसी भी राह पर जाओ, धन के पीछे दौड़ो, पद के पीछे दौड़ो, यश के पीछे दौड़ो, हर जगह तुम करोड़ों लोगों की भीड़ को जाते देखोगे। उकता गया हूं ज्यादा ए नौ की तलाश में, हर राह में कोई ना कोई कारवां मिला। कारवे चले जा रहे, तुम अकेले नहीं हो, इससे और भ्रांति होती, ऐसा लगता है जहां इतने लोग जा रहे हैं वहां कुछ जरूर होगा, इतने लोग गलती में नहीं हो सकते, तो फिर अपने को संभाल लेते हो, जागते जागते रुक जाते हो, फिर सपने में पड़ जाते हो। किन हौसलों के कितने दिए बुझक रह गए, इस सोझे आस की तू बहुत ही गरा मिला। और क्या क्या हौसले लेके आदमी चलता है, क्या क्या स्वप्न संजोता है, हर बार दिए बुझ जाते, जरा सा हवा का झोंका और दिया बुझा, फिर हम जला लेते, दूसरों से मांग लेते तेल बाती, दूसरों से मांग लेते हैं ज्योति, फिर दिए जला लेते, दिए बुझते जाते हम जलाते चले जाते, किन हौसलों के कितने दिए बुझ के रह गए, सोझे आस की तो बहुत ही गरम मिला। मगर ये हमारी वासना का विस्तार कुछ ऐसा है, टूटता ही नहीं, होश आता ही नहीं, अपने को संभाल ही नहीं पाते। था एक राजदारे मोहब्बत सुलुत्फ जीस, लेकिन वो राजदारे मोहब्बत कहां मिला, आशा पर रहती कि कोई मिल जाएगा अपना, कि कोई मिल जाएगा प्रेमी, कि कोई प्रेसी, कि कोई मित्र, इसी आशा में सोचते हैं जिंदगी में रस आ जाएगा, फूल खिल जाएंगे। था एक राजदारे मोहब्बत से लुत्फ जीस, लेकिन वो राजदारे मोहब्बत कहां मिला, सोचो तो कितने जमाने हो गए खोजते खोजते, वो राजदारे मोहब्बत कहां मिला, अब तक न मुझे कोई मेरा राजदा मिला, जो भी मिला असीरे जमानो मका मिला, अब तक मुझे न कोई मेरा राजदा मिला। यहां शरीर के तल पर सिवाय असफलता के और कुछ भी नहीं, सिवाय विषाद के और कुछ भी नहीं। शरीर से ऊपर उठो, तुम शरीर ही नहीं हो, तुम्हारे भीतर और बहुत है। शरीर तो यूं समझो कि अपने घर के कोई बाहर ही बाहर जी रहा हो, अपने घर के भीतर ही प्रवेश नहीं किया हो, यूं बाहर ही चक्कर काट रहे हो। जरूर चलो, जरा भीतर चलो, शरीर से थोड़े भीतर, शरीर से थोड़े ऊपर, और भीतर और ऊपर का एक ही अर्थ, भाषा कोश में कुछ भी हो, जीवन के कोश में एक ही अर्थ, जितने भीतर गए उतने ऊपर गए, जितने बाहर आए उतने नीचे गए। भीतर चलो तो मन है, मन अंतर यात्रा का पहला पड़ाव है, मन अर्थात मनन की क्षमता, सोचने विचारने की कला, मनन पैदा हो तो इतना तो दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है कि शरीर के जगत में सिर्फ भ्रांतियां हैं, मोह आसक्तियां हैं, बंधन है, पास है। इसलिए मैंने कहा जो शरीर में जीता है वह पशु, बंधा हुआ पशु, पास से बंधा हुआ, जकड़ा हुआ। भोजन, यौन, ये दो छोर है जिनके बीच घड़ी की पेंडुलम की तरह शरीर में बंधा आदमी घूमता रहता, एक से दूसरे की तरफ। इसे समझ लेना, जो लोग अपनी काम वासना को दबा लेंगे उनका भोजन में बहुत रस हो जाएगा, क्योंकि पेंडुलम उनका भोजन में अटक रहेगा। जो लोग अपने भोजन पर दबाव डालेंगे, रुकावट डालेंगे, उनके जीवन में काम वासना ही काम वासना रह जाएगी। मन अर्थात मनन, जरा सोचना अपने जीवन के संबंध में कि यह क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, क्या मेरे हाथ लग रहा है, क्या किसी और के हाथ लग रहा है। इतने लोग दौड़ते रहे, इतने लोग सदियों सदियों तक खोजते रहे, किसी को कुछ भी नहीं मिला है, मुझे कैसे मिल जाएगा। एक व्यक्ति नहीं है पूरी मनुष्य जाति के इतिहास में जिसने ये कहा हो बाहर मैंने खोजा और पाया। जिन्होंने पाया वे थोड़े से लोग यही कहते हैं भीतर खोजा और पाया। बाहर खोजने वाला तो एक नहीं कह सका कि मैंने पाया, है ही नहीं पाने को, तो कोई कहेगा भी कैसे, किस मुंह से कहेगा, किस बल से कहेगा, किस आधार पर कहेगा। सोचो तो थोड़ा सा शरीर से ऊपर उठना शुरू होता है, लेकिन फिर सोच विचार में ही उलझे ना रह जाना, नहीं तो उठे थोड़े ऊपर, गए थोड़े भीतर, लेकिन फिर अटकाव खड़ा हो जाता है। कुछ लोग जो शरीर से थोड़े ऊपर उठते वो मन में उलझे रह जाते, उनके रस बदल जाता है, शरीर के रस से बेहतर हो जाता है, संगीत में उनका रस होगा, काव्य में उनका रस होगा, कला में उनका रस होगा। कोई पशु कोई पक्षी उत्सुक नहीं है कला में, दर्शन में, काव्य में, मूर्तियों में, चित्रों में, संगीत में। मनुष्य केवल उस दिशा में यात्रा कर पाता है। मनुष्य शब्द भी मनन से ही बनता है, मन से ही बनता है। जब तुम देह के ऊपर उठते हो तो तुम पशु नहीं रह जाते, मन में आते हो तो मनुष्य हो जाते हो, लेकिन बस मनुष्य उतना होना काफी नहीं है, वह शुरुआत है सिर्फ यात्रा की, अंत नहीं, बस प्रारंभ है। फिर जल्दी ही सोच विचार करने वाले व्यक्ति को यह भी दिखाई पड़ेगा कि सोच विचार भी हवा में महल बनाना है, इससे भी कुछ उपलब्धि नहीं है। कितना ही तर्कयुक्त तो सोचो कोई निष्कर्ष हाथ नहीं लगता, दर्शन शास्त्र के पास कोई निष्कर्ष नहीं, कोई निष्पत्ति नहीं। फिर मन ही मन के ऊपर उठने का पहला बोध देता है कि शरीर से ऊपर उठे थोड़ा मुक्त आकाश मिला, अंतरिक्ष मिला, अंतर आकाश मिला। एक कदम और उठ के देखें, मन से ऊपर उठने की कला का नाम ध्यान है, शरीर से ऊपर उठने की कला का नाम मनन है, मन से ऊपर उठने की कला का नाम ध्यान है। ध्यान से आत्मा मिलेगी और आत्मा में बहुत सुख है, बहुत अर्थ है, गरिमा है, महिमा है, और इसलिए खतरा भी बहुत है। बहुत से धार्मिक व्यक्ति आत्मा पर ही अटके रह गए, इतना सुख था कि उन्होंने सोचा इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, आत्मा में जितना मिलता है उससे ज्यादा की कल्पना करना भी असंभव। लेकिन कुछ हिम्मतवर आत्मा के भी पार गए, उन्होंने कहा शरीर को छोड़ा इतना पाया, मन को छोड़ा और बहुत पाया, काश आत्मा को भी छोड़ सके तो पता नहीं कितना मिले। बड़े साहस की जरूरत है, और बुद्धत्व केवल उनको उपलब्ध होता है जो आत्मा को भी छोड़ देते। कुछ हिम्मतवर लोगों ने वो अंतिम कदम भी उठाया, खतरनाक कदम है, किसी अतल अज्ञात में गिरना है जिसका कोई और छोर नहीं होगा। उसी को अथर्वेद कह रहा है, और फिर ज्योतिर्मय देवलोक से अनंत प्रकाशमान ज्योतिपुंज में विलीन हो जाए। फिर विलीन हो जाने के सिवा कुछ भी नहीं, थोड़े से तुम बचते हो आत्मा में, बस थोड़े से अस्मि मैं भाव, जरा सी आखिरी रेखा, जैसे पुच्छल तारा गुजर जाता है और पीछे थोड़ी सी रेखा छूट जाती, थोड़ी देर जगमगाती रहती फिर विलीन हो जाती, या जैसे जेट गुजरता है तो उसके पीछे धुएं की एक रेखा बनी रह जाती, फिर थोड़ी देर में वह भी बिखर जाती। आत्मा भी धुएं की एक रेखा मात्र है, मगर बहुत सुखद, बहुत फूलों से भरी, बहुत सुगंधित, इसलिए अटकाने में बहुत समर्थ। और जिन्होंने सिर्फ शरीर ही जाना है, मन ही जाना है, उनके लिए तो यूं हो जाता है कि मिल गया धनों का धन। इसलिए बहुत से धार्मिक व्यक्ति आत्मा पर रुक जाते, सोचते बस आ गया पड़ाव, अंतिम मंजिल आ गई, अब कहीं जाना नहीं, अभी एक कदम और है, तुरी अभी चतुर्थ को पाना है। जब तक हो तब तक समझना कि अभी और कुछ पाने को शेष है, मिट जाना है, तल्लीन हो जाना है, विलीन हो जाना है, जैसे सरिता सागर में विलीन हो जाती, ऐसे तुम्हारी जो ज्योति है अलग थलग, वो महाज्योति में एक हो जाए, तब मैं बचता ही नहीं। ऐसा नहीं है कि बुद्धों ने मैं शब्द का उपयोग नहीं किया, करना पड़ता है, लेकिन बस उपयोगिता की दृष्टि से, क्योंकि तुमसे बात करनी है, अन्यथा उनके भीतर कोई मैं नहीं। यह सूत्र प्यारा है, लेकिन चेतन कीर्ति मत पूछो कि ये लोग कहां है, ये तुम्हारे भीतर, ये तुम्हारी निज की संपदाएं है। अंतर यात्रा पर निकलो, अथर्वेद का यह सूत्र तुम्हारी पूरी अंतर यात्रा के मार्ग को आलोकित कर सकता है। दूसरा प्रश्न, भगवान क्या आप मसीहा हैं? आप अपने को क्या समझते? मेलाराम असरानी, मैं हूं ही नहीं, कैसा मसीहा, कैसा अवतार, कैसा तीर्थंकर, कैसा पैगंबर, और हूं ही नहीं तो समझूं क्या, समझे कौन, समझे किसको, मैं तो गया। मैं तो बहुत समय हुआ जा चुका, ये बूंद तो कप की सागर में खो गई, मगर बूंद जब सागर में खोती तो सागर हो जाती। इसलिए तो कबीर ने कहा कि देखो मजा, नदी सागर को पी गई। कबीर की ये उलट बांसियां कि नदी सागर को पी गई, सूचक है, बड़ी सूचक है। अब मैं नहीं हूं, अब तो जो है वही है, अब कहां मैं कहां तू, ये मैं तू तू गई। अगर मैं कहूं मैं मसीहा हूं तो भूलोगी, अगर मैं कहूं मैं तीर्थंकर हूं तो भूलोगी, अगर मैं कहूं मैं अवतार हूं तो भूल होगी, मैं नहीं हूं। अब तो भगवत्ता है, वही भगवत्ता जो तुम्हारे भीतर भी है, मगर तुम मिटने की तैयारी नहीं जुटा पाते। मेला राम असरानी, तुम तो मेला बने हो और मेले में तो झमेला होने वाला है, तुम तो भीड़ हो। मैं शून्य हूं, तुम भीड़ हो, तुम तो क्या क्या नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक भी नहीं है, अनेक मन है। एक दौड़ नहीं, अनेक दौड़ है, और सब दौड़े एक दूसरे के विपरीत, इसलिए हंगामा मचा हुआ है। इसलिए भीतर सतत संघर्ष है, द्वंद है, उपद्रव है। और तुम यहां मेरे पास भी आते हो तो तुम भी क्या करो। तुम्हारे उसी उपद्रव में से ऐसे प्रश्न उठते कि क्या आप मसीहा हैं, क्या विचार है, सूली लगानी मुझे। क्योंकि बिना सूली लगाए कहीं कोई मसीहा हुआ? जीसस को कोई मानता मसीहा जब तक सूली नहीं लगती? अगर तुम्हारे दिल सूली लगाने के हो तो चलो मैं मसीहा हूं, तुम अपनी मर्जी पूरी कर लो, या मेरे कानों में खीले ठोंकने, या मेरे ऊपर पागल कुत्ते छोड़ने। क्योंकि जब तक खीले न ठोके और पागल कुत्ते न छोड़े जाएं तब तक कोई तीर्थंकर नहीं होता। जब तक चट्टाने न गिराई जाएं, विक्षिप्त हाथियों को न छोड़ा जाए, भोजन में जहर न दिया जाए, तब तक कोई बुद्ध नहीं होता। क्या तुम्हारे इरादे? मैं इन्हीं कोटियों में बटने को राजी नहीं हूं, मैं किसी कोटी में खड़े होने को राजी नहीं हूं। बुद्ध के जीवन में एक प्यारा उल्लेख शायद तुम्हारे काम पर जाए। एक महाज्योतिषी काशी से लौट रहा है, अपने ज्योतिष का अध्ययन पूरा करके उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी है, उसकी भविष्यवाणियां सच होने लगी है, उसकी बात पत्थर की लकीर बनने लगी है। वो अपने गांव वापस आ रहा है, राह में एक छोटी सी नदी पड़ती है, निरंजना, बुद्ध गया के पास से बहती है। उसी निरंजना के तट पर बुद्ध परम ज्योति में लीन हुए। नदी का नाम भी बड़ा प्यारा है, निरंजना। निरंजन तो परमात्मा का नाम है। बुद्ध ने भी ठीक जगह चुनी। निरंजना के तट पर बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे हैं, और वह काशी से आया हुआ पंडित, भरी दोपहर है, जब नदी तट पर पहुंचा तो देख के हैरान हुआ, गीली रेत में किसी के पैरों के चिन्ह बने। वो तो बहुत चौंका, क्योंकि उसके ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन पैरों के चिन्हों में जो लकीरें बनी हैं, वो तो केवल चक्रवर्ती सम्राट की हो सकती। चक्रवर्ती सम्राट का अर्थ होता है जो छहों महाद्वीप सारी पृथ्वी का सम्राट हो। चक्रवर्ती सम्राट इस भरी दोपहरी में इस गरीब नदी के किनारे नंगे पैर चलने को आएगा? और चक्रवर्ती सम्राट कोई था भी नहीं उन दिनों। भारत में तो असंभव, भारत में बुद्ध के समय 2000 राज्य थे, कहां चक्रवर्ती सम्राट। एक एक जिला, एक एक राजा। भारत कभी राष्ट्र रहा ही नहीं, इसकी बुद्धि में टुकड़ों में बटने की आदत है, वो अभी भी नहीं छूटी। इसे इकट्ठा होना नहीं आता, हर चीज टूट जाती है। यहां भारत 2000 खंडों में बटा हुआ था, कौन चक्रवर्ती सम्राट था। मगर ये पैर के चिन्ह बहुत स्पष्ट है। ज्योतिषी को बहुत चिंता हुई कि क्या मेरा शास्त्र गलत है। उसने पैरों के चिन्हों का पीछा किया, जिस तरफ चिन्ह जाते मालूम होते थे पैर के, उसी तरफ चल पड़ा कि इस आदमी को देखना ही जरूरी है। चलते चलते पहुंचा उस वृक्ष के नीचे जहां बुद्ध बैठे थे, तब और मुश्किल में पड़ गया। बुद्ध के चेहरे को देख के तो लगी कि है तो चेहरा चक्रवर्ती सम्राट का ही, व्यक्तित्व में वही आभा है जो चक्रवर्ती के होना चाहिए, वही मंडल है, वही वर्तुल है प्रकाश का, वही सुगंध है, वही ऐश्वरी। मगर आदमी भिकम का मालूम होता है, पास में भिक्षा पात्र रखा हुआ है, बिछाने को चटाई भी नहीं है, झाड़ के नीचे चट्टान पर बैठा हुआ है। वो पैरों पर गिर पड़ा ज्योतिषी, उसने अपने शास्त्र जो बड़े बहुमूल्य थे वहीं रख दिए और बुद्ध से कहा कि मेरी जिज्ञासा को शांत कर दें, मैं बहुत अड़चन में पड़ गया हूं। 12 वर्ष की मेरी सारी चेष्टा और श्रम पानी में मिला दिया आपने। ये पैरों के चिन्ह आपके हैं, जरा आपके पैर देख लूं। बुद्ध ने पैर आगे बढ़ा दिए, उसने पैर देखे और कहा कि निश्चित ही आपको तो चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए, आप भिखारी कैसे, ये भिक्षा पात्र कैसा। इस गरीब नदी के तट पर गर्मी के दिन निरंजना बिल्कुल सूख गई है, जरा सी पानी की धार है, आप यहां क्या कर रहे हैं चक्रवर्ती होकर। बुद्ध ने कहा मैं कैसा चक्रवर्ती, इस भिक्षा पात्र के सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं, और ये भी मेरा नहीं, यहां कुछ भी मेरा नहीं, अरे ये मेरी देह भी मेरी नहीं, ये मेरा मन भी मेरा नहीं, मैं भी मेरा नहीं। तो उस ज्योतिषी ने पूछा फिर एक ही बात हो सकती कि आप कोई देवता हैं जो आकाश से उतरे पृथ्वी का निरीक्षण करने या किसी और प्रयोजन से। बुद्ध ने कहा कि नहीं नहीं, मैं कोई देवता भी नहीं। तो क्या आप गंधर्व हैं? गंधर्व हैं देवताओं के संगीतज्ञ, वो भी देवताओं की एक कोठी है। क्या आप गंधर्व हैं? बुद्ध ने कहा कि नहीं नहीं, मैं कोई गंधर्व भी नहीं। जो उसी मुश्किल में पड़ता जा रहा है, क्रुद्ध भी होता जा रहा है कि यह आदमी कैसा, हर बात में इंकार कर रहा है कि मैं ये भी नहीं। तो कहा कम से कम आप आदमी तो हैं। बुद्ध ने कहा कि नहीं नहीं, मैं आदमी भी नहीं। तब तो जोशी और गुस्से में आ गया, उसका गुस्सा स्वाभाविक, 12 साल का श्रम व्यर्थ गया, शास्त्र गलत सिद्ध हुए, और ये एक आदमी है जो जवाब दे रहा है यूं कि इस पर कहीं से कोई पकड़ ही नहीं बैठती, इसको किस कोटि में रखें। तो कहा पशु हैं क्या? बुद्ध ने कहा कि नहीं। पत्थर हैं क्या? बुद्ध ने कहा नहीं। तो उसने कहा आप ही कहें कि कौन? बुद्ध ने कहा मैं सिर्फ जागरण हूं, मैं सिर्फ होश हूं, बोध मैं नहीं हूं, बोध मात्र है। इसलिए मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं बुद्ध हूं, सिर्फ बोध है और मैं मिटा तब बोध हुआ, अगर मैं रहे तो बोध नहीं। मिला राम असरानी, मैं न मसीहा हूं, न तीर्थंकर, न पैगंबर, न अवतार, मैं नहीं हूं, एक शून्य है। इस शून्य में तुम जो चाहो देख लो, तुम जो चाहो प्रक्षेपित कर लो। इसलिए किसी को भगवान दिख सकता है, किसी को शैतान दिख सकता है। ये शून्य तो दर्पण मात्र है, तुम्हारा चेहरा ही दिखाई पड़ेगा। अब मेला राम असरानी देखेंगे तो उनको मेला दिखाई पड़ेगा, कुंभ मेला भरा हुआ। क्या नाम चुना है? मेला राम। अरे राम ही काफी थे, राम तक को मेला बना दिया। राम को ही बचा लो, मेले को जाने दो। और राम तभी बचता है जब तुम मिटते हो। मेला मिटा यानी तुम मिटे। मेला अहंकार की भीड़ भाड़ है, उपद्रव है, शोरगुल है। मेला गया कि राम बचा। और राम जहां है वहां कोई मैं भाव नहीं। मेरा अर्थ दशरथ पुत्र राम से नहीं, ध्यान रहे, राम से मेरा अर्थ भगवत्ता से, भगवान से। तुम्हारे भीतर भी भगवान पड़ा है मगर उपेक्षित हीरे की तरह, और तुम कचरे में भटके हुए हो। मुझसे क्या पूछते हो मैं कौन हूं? मुझे तुम तभी पहचान पाओगे जब तुम अपने को पहचान लोगे, उसके पहले कोई पहचान संभव नहीं। बुद्ध को जानना हो तो बुद्ध होना जरूरी, और कोई उपाय नहीं। जागे हुए को पहचानना हो तो नींद से जाग जाओ, मगर तुम नींद में ही पूछ रहे हो कि आप मसीहा हैं, ये तुम नींद में बड़बड़ा रहे हो। ये तुम्हारे स्वप्न की बातें हैं। और अगर मैं कह दूं हां मैं मसीहा हूं, तो स्वप्न वाले दो काम कर सकते हैं। कुछ है जो मसीहा को मिटाने में लग जाएंगे, सूली बनाने में लग जाएंगे, और कुछ है जो मसीहा की पूजा करने में लग जाएंगे। दोनों ही मसीहा को मिटाने में लगे, एक हिंसात्मक ढंग से, एक अहिंसात्मक ढंग से। सूली चढ़ाने वाला भी मिटा रहा है, पूजा करने वाला भी मिटा रहा है। पूजा करने वाला कह रहा है कि आप बड़े पूज्य हो, बस कृपा करो, दूर दूर रहो, दो फूल हम चढ़ा देते हैं, इससे ज्यादा हमसे कुछ और ना हो सकेगा, हमें माफ करो, हम पे कृपा करो, ये दो फूल ले लो और हमें छुटकारा दो। सूली चढ़ाने वाला भी यही कर रहा है, जरा उसका ढंग हिंसात्मक है। वो कह रहा है कि हम नहीं चाहते कि तुम रहो, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी हमें अड़चन देती, हम तुम्हारी मौजूदगी को मिटा देना चाहते। वो भी मिटा रहा है, पूजा करने वाला भी मिटा रहा है। पूजा करने वाला कह रहा है कि तुम मसीहा हो, भगवान हो, तीर्थंकर हो, पैगंबर हो, अवतार हो, हम मनुष्य ठहरे, हम हैं मेला राम, तुम हो राम, क्या लेना देना। मगर अब मिल गए हो राह पर तो जयराम जी, ये दो फूल ले लो और हमें जाने दो। दोनों अपने अपने ढंग से इंकार करने की कोशिश कर रहे हैं। समझने की चेष्टा करो, जागने की चेष्टा करो, तभी तुम पहचान पाओगे कि शून्य होना भी एक ढंग है। वही तो अथर्ववेद की ऋचा है, प्रस्तात पृथिव्या अहम अंतरिक्षा मारुहम अंतरिक्षादिद विमारुहम देवो नाकस्य प्रस्थात स्वराज्य ज्योतिर्गमा हम। चले चलो, उठे चलो शरीर से, पार्थिव लोक से अंतरिक्ष लोक, अंतरिक्ष लोक से ज्योतिष्मान लोक, ज्योतिष्मान लोक से परम ज्योति पुंज में लीन हो जाओ। शून्य हो जाओगे तो महाशून्य तुम्हारा है, मिटोगे तो सब कुछ तुम्हारा है। तीसरा प्रश्न, भगवान आप कहते हैं कि कीचड़ से ही कमल पैदा होता है, क्या राजनीति की कीचड़ से बुद्धत्व का कमल संभव नहीं? कृष्ण तीर्थ भारती, निश्चित ही कीचड़ से ही कमल पैदा होता है, लेकिन कीचड़ को भी थोड़ी शांति चाहिए। झील की तलहटी में कीचड़ को भी थोड़ा विश्राम चाहिए, उस पर धमा चौकड़ी मचाए रखो तो कमल पैदा नहीं होगा। और राजनीति धमा चौकड़ी, कीचड़ तो है ही, मगर कीचड़ को भी शांति नहीं है, वहां कीचड़ भी एक दूसरे पे फेंकी जा रही। कीचड़ को फुर्सत कहां कि कमल को उगा ले, राहत कहां? कमल उगाने के लिए थोड़ा समय तो चाहिए। मगर ये जो राजनीति के उपद्रवी हैं, ये न खुद चैन से बैठते न किसी और को चैन से बैठने देते। इनका धंधा ही खुद बेचैन रहना और दूसरों को बेचैन करना है। ये अपनी मिट्टी खराब करते हैं, दूसरों की मिट्टी खराब करते हैं। राजनीति से कमल पैदा होना असंभव है, क्योंकि तुम राजनीति का मतलब समझो, कीचड़ है इतना तो तुम समझ गए, मगर कीचड़ भी बड़ी उथल पुथल में, भूकंप चल रहा है, प्रति क्षण भूकंप आ रहा है, तो कमल कब पैदा हो? कीचड़ को भी खदेड़ा जा रहा है यहां से वहां, फेंका जा रहा है, उल्टाया जा रहा है, पुलटाया जा रहा है, कीचड़ को भी मौका तो दो थोड़ा कि विश्राम कर ले। और फिर जब मैं कहता हूं कीचड़ से कमल पैदा होता है, तो एक बात और ख्याल रखना, कहीं चूक ना हो जाए। जरूर कीचड़ से कमल पैदा होता है, लेकिन कमल के बीज भी चाहिए, नहीं तो अकेले कीचड़ से कमल पैदा नहीं हो जाता, अकेले बीज से भी पैदा नहीं होता। कीचड़ और कमल के बीजों का मिलन होना चाहिए। तुम्हारे भीतर भी कमल पैदा हो सकता है, मगर कम से कम कमल के बीज तो तुम्हें बोने ही होंगे, और राजनीति कमल के बीज नहीं बोने देगी, क्योंकि कमल के बीज का अर्थ होता है बुद्धिमत्ता के बीज, ध्यान के बीज, जागरण के बीज, और राजनीति में तो नींद चाहिए, गहरी नींद चाहिए, नशा चाहिए, मतवालापन चाहिए। राजनीति में तो वही जीतता है जो सौ सौ जूते खाए, तमाशा घुस के देखे, कितनी कुटाई पिटाई हो, कोई टांग खींच रहा है, कोई लंगोटी ले भागता है, कोई टोपी फेंक देता है, कोई फिक्र नहीं, अपनी टोपी संभाल लेते हैं, फिर अपनी लंगोटी बांध लेते हैं, फिर जूझ पड़ते, कितने घसीटो, पटको, कुछ भी करो, मगर बड़ा धुन के पक्के लोग होते, वो तो कुर्सी को बिल्कुल चढ़ के ही रहेंगे। हालांकि कुर्सी भी चढ़ के भी चैन नहीं है, वहां भी चैन मिल जाए तो कमल खिल सकते, वहां भी चैन कैसे, कुर्सी से चिपके रहना पड़ता है क्योंकि लोग दूसरे खींच रहे हैं कि हटो। उठापटक जारी है, ये तो मल्ल युद्ध है। यहां चारों तरफ दंड बैठक लोग लगा रहे हैं, भुजाएं फड़का रहे हैं, वो जो कुर्सी पे बैठा है उसको डरवा रहे हैं कि भागो हटो, कोई उसकी स्तुति कर रहा है, पैर दबा रहा है, लेकिन जो पैर दबा रहा है उससे उसको सावधान रहना पड़ता है क्योंकि जो पैर दबा रहा है वो गर्दन दबाएगा, असल में गर्दन ही दबाना चाहता, पैर से शुरू कर रहा है। हर चीज काखागा से ही शुरू करनी पड़ती है, एक दिन से किसी गर्दन दबाओगे तो वो भी नाराज हो जाएगा, पैर दबाते दबाते पहुंचोगे समझेगा मालिश ही कर रहा। फिर गर्दन कब दबा देगा पता नहीं चलेगा। राजनीति में कोई मित्र तो होता ही नहीं, सब शत्रु होते, मित्र भी शत्रु होते हैं, शत्रु तो शत्रु होते ही है। जितने निकट होता है आदमी उतनी खतरनाक होता है राजनीति में। क्योंकि जो जितने निकट है उतनी ही उसकी आशा बंध जाती, क्या मैं भी पद पर हो सकता हूं। अगर मुरारजी देसाई पद पर हो सकते हैं तो चरण सिंह क्यों नहीं हो सकते, जरूर हो सकते। जब देखा कि मुरारजी देसाई चढ़ गए तो चरण सिंह क्यों पीछे रहे। कोई भी जा सकता है, जब देख लिया कि एक लंगूर चढ़ गया तो दूसरे लंगूर तुम सोचते हो चुपचाप बैठे रहेंगे। राजनीति के लंगूरों में कहां से बीज बोओगे, उनको तुम कमल के भी बीज दोगे कुछ का कुछ कर लेंगे। तुमने राजनीतिकों को जरा देखा गौर से, इन बुद्धि के कोई लक्षण दिखाई पड़ते। एक नेताजी को किसी मुशायरे की अध्यक्षता करनी पड़ी, मुशायरा शुरू होते ही मुकर्रर मुकर्रर की आवाजें सुन उन्होंने धीरे से अपने सेक्रेटरी से पूछा, मुकर्रर क्या होता है, मुशायरे की अध्यक्षता कर रहे हैं और मुकर्रर क्या होता है ये भी पता नहीं। सेक्रेटरी ने कहा, सर लोग इस शेर को फिर से सुनना चाहते, वो कह रहे हैं वंस मोर, एक बार फिर, मुकर्रर का मतलब एक बार फिर और हो जाए। ये सुनना ही था कि नेताजी ने माइक अपनी ओर खींचा और बोला, देखिए साहबो एक बार में शेर सुनिए, मेरे होते हुए आप इस तरह शायर को तंग नहीं कर सकते। बुद्धि भी तो होनी चाहिए, कमल तो पैदा हो जाए मगर बुद्धि कहां। एक नेताजी अपनी विदेश यात्रा के संस्मरण लोगों को विस्तार पूर्वक सुना रहे थे कि मैं अमेरिका गया, इंग्लैंड घूमा, अफ्रीका के जंगल देखे, बर्फानी प्रदेशों में फंसा। पास बैठे एक सज्जन ने हैरत से कहा, फिर तो आपको भूगोल की अच्छी जानकारी होगी। उन नेताजी ने कहा, नहीं मैं वहां नहीं गया। अक्ल नाम की चीज और नेता मिल जाए बिल्कुल असंभव। एक नेताजी पहली ही पहली बार दिल्ली आए हुए थे, जब अन्य सब काम हो गए तो नेताजी ने सोचा कि जब यहां आए हैं तो दिल्ली शहर के किसी अच्छे नाई से हजामत ही क्यों ना बनवा ले। ऐसा सोच एक बड़ी नाई की दुकान पर जा पहुंचे, उससे बोले कि मुझे हजामत बनवानी, कितने पैसे लगेंगे। नाई बोला, नेताजी आपको जितने पैसे वाली बनवानी हो, 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जैसे भी आप चाहें। नेताजी बोले, अच्छा ऐसा करो पहले 8 आने वाली बनाओ। नाई ने उस तरह उठाया, नेताजी की पूरी खोपड़ी साफ कर दी। जब नाई अपना काम कर चुका तो उसने कहा कि लाइए नेताजी पैसे दीजिए। इस पर नेताजी बोले अब 1 रुपए वाली हजामत बनाओ। नाई तो घबराया कि अब 1 रुपए वाली हजामत की जगह ही कहां बची। उसे घबराया देख नेताजी बोले घबरा मत, अभी तो धीरे धीरे 10 रुपए तक वाली बनवाऊंगा, बेफिक्री से बना। बुद्धि तो नाम मात्र को नहीं, बुद्धि हो तो राजनीति में क्यों हो। कीचड़ तो है मगर कमल के बीज कहां, और कमल के बीज हो फिर पता नहीं उनको चना फुटाना समझ के चबा जाएं, क्या करें, इनका कुछ भरोसा नहीं। इन लंगूरों की एक जमात खड़ी हो गई पूरे देश में, एक से एक लंगूर है इसमें। अकालग्रस्त क्षेत्र के दौरे पर गए एक खाद्य मंत्री जी, बताया गया उन्हें कि यहां लोग घास खा रहे, बड़े प्रसन्न हुए और सभा में भाषण देते हुए बोले मेरे अकालग्रस्त क्षेत्र के भाइयों, मुझे प्रसन्नता है यह जानकर कि आप लोग घास खा रहे। मैंने सुना है कि आजादी की रक्षा के लिए प्रताप ने भी घास खाई थी और नेताजी सुभाष बोस ने भी कहा था कि गुलामी की डबल रोटी से तो आजादी की घास बेहतर है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप भी आजादी की रक्षा के लिए घास खा रहे, अपना फर्ज निभा रहे। अब ज्यादा क्या कहें, हमारे लंच का वक्त हो गया, हम जा रहे हैं। जय हिंद। राजनीति का जरा सर्कस तो देखो, एक से एक जोकर, क्या क्या करतब दिखा रहे हैं। एक नेताजी है राजनारायण, वही सिर्फ नेताजी के नाम से जाने जाते हैं, बाकी तो सिर्फ ठीक ही है नेता ही है। नेताजी तो राजनारायण, श्री राजनारायण सुमिर मन, कोटि जनगण रंजनम, नित जोड़ तोड़म तोड़ फोड़म, जनता पार्टी भंजनम, सिर नवल हरित रुमाल, मुख पर मूछ दाढ़ी शोभितम, तब देह अति विकराल, रूप कराल, जिमी वन मानुसम, सुदृढ़ अंग प्रत्यंग, कली बजरंग, कपिकुल भूषणम, नित सांझ घोटत भंग, पीवत प्रात उठ जीवन जलम, तन रमत सुरभित तेल, इत्र फुलेल वस्त्र विभूषणम, नित साम दामम दंड भेदम, सकल संसद दूषणम। जय पतित पावन नगर काशी, पाप पुण्य समर्पणम, पुनि पहुंच गंगा तट त्रिपाठी, कीन अंतिम तर्पणम। इति वदति अल्हड़दास, जोकर चरित विकट विलक्षणम, कलिकाल जग जीवन विनाशम, चरण शरण सुरक्षणम। श्री राज नारायण सुमिर मन, कोटि जनगण रंजनम, नित जोड़ तोड़म तोड़ फोड़म, जनता पार्टी भंजनम। एक से एक अद्भुत लोग है। अब तुम सोचते हो कि राजनारायण में और कमल पैदा हो जाए, असंभव। और इनमें से कमल कोई पैदा करना चाहता भी नहीं। ये तो कुछ और चाहते हैं, ये पद चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, अहंकार के लिए आभूषण चाहते हैं, ये तुम्हारे सिर पर चढ़ना चाहते हैं, ये तुम्हें शोषित करना चाहते हैं, ये तुम्हारी छाती पर मूंग दलना चाहते हैं। इनको कमल चाहिए, कमल के लिए कोमलता चाहिए, कमल होने के लिए इतनी उपद्रव ग्रस्त चित्त अवस्था कैसे भूमिका बन सकती है। और देखते उनको घुटने टेके हुए, भिकमंगे से लेकर राष्ट्रपति तक बस ये भीख ही मांग रहे हैं, कभी वोट मांग रहे हैं, किसी से पद मांग रहे हैं, जगह जगह इनका एक ही काम है, अपने से नीचे जो है उसको दबाना, अपने से ऊपर जो है उसकी खुशामत करना, उसकी मालिश करना, उसकी सेवा में रत, उसका बदला नीचे जो है उससे लेना। मैंने सुना अकबर ने एक दफा गुस्से में आके बीरबल को चांटा मार दिया। बीरबल ने आओ देखा ना ताओ, बगल में खड़े आदमी को एक चांटा मार दिया। वो आदमी बहुत भन्नाया, उसने कहा कि हद हो गई, मैंने तो कुछ तुम्हारा बिगाड़ा नहीं। और अकबर ने तुम्हें चांटा मारा, मारना हो अकबर को मारो, मुझे क्यों मारते हो। बीरबल ने कहा जो जिसको मार सकता उसको मारेगा, तू आगे वाले को बढ़ा दे। और उस आदमी को भी बात समझ में आ गई, उसने आगे वाले को बढ़ा दिया, उसने दिया एक चांटा बगल में खड़े आदमी, और फिर तो पूरे दरबार में चांटा घूम गया, चपरासी तक पहुंच गया। यूं चलती है यात्रा। एक आदमी जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी पहले तो उनकी प्रशंसा करता था, फिर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हो गए तो उनकी भी प्रशंसा करता था, फिर चरण सिंह प्रधानमंत्री हो गए उनकी भी प्रशंसा करता था, और जब इंदिरा पुनः प्रधानमंत्री हो गई तो वह आदमी फिर आके प्रशंसा करने लगा। मैंने कहा कि मेरे भाई तू कुछ तो सोच, कभी इंदिरा की प्रशंसा करता, कभी मोरारजी देसाई की, कभी चरण सिंह की, तेरे पास कुछ लाज शर्म भी है या नहीं। उसने कहा कि इसमें क्या मैं गलती करता, अरे मुझे क्या लेना मोरारजी से, मुझे क्या लेना चरण सिंह से, क्या लेना इंदिरा से, जो भी प्रधानमंत्री, मेरी निष्ठा तो प्रधानमंत्री से, मैं तो प्रधानमंत्री की प्रशंसा करता हूं, मुझे क्या लेना देना इन लोग, कौन आया गया, ये तो आते जाते रहते। मैंने उससे पूछा तेरा काम क्या, उसने कहा कि मैं चपरासी हूं प्रधानमंत्री का, और ये तो टेम्पररी, मैं परमानेंट, ये तो आते जाते रहते हैं, ये तो वर्षा के मेंढक की भांति टाए टाए की और गए, मैं परमानेंट हूं, मैं तो यहीं जमा हूं, अब मुझे क्या लेना देना, कौन बैठा कुर्सी पर, जो बैठा सो मालिक। एक नेताजी जो इंदिरा को धोखा दे गए थे और मोरारजी के साथ हो गए थे, जब इंदिरा वापस सत्ता में आ गई तो उनका इस पद में वर्णन, मैया मोरी मैं नहीं को पद पायो, नई सरकार बनाई तेने, ऐसो खोट कियो का मैंने, आंख फारी देखे सब पेपर मेरो नाम ना आयो। प्रतिपक्ष ने बहुत सतायो, घेर घेर के जेल पठायो, जब जग मांगो न्याय, कोर्ट को कुत्ता हूं गुर्रायो, मैया मोरी मैं नहीं कोई पद पायो, फूंक फूंक कर पांव धरूंगो, आज्ञा देगी सो ही करूंगो, अब नहीं खाऊंगो जैसे पहले धोखो खायो, मैया मोरी मैं नहीं कोई पद पायो, नस बंदी को शोर मचायो, भोरी जनता को भरमायो, जबरन करी पुलिस ने मेरो झूठो नाम लगायो, मैया मोरी मैं नहीं कोई पद पायो, द्वारे खड़े किशोर किशोरी, मंत्रिन के कछु छोरा छोरी, खेलन दे दिल्ली में होरी, यह शुभ अवसर पायो, मैया मैंने मोरी, मैं नहीं कोई पद पायो। ठेल भयो किस्सा कुर्सी को, अब दे दे हिस्सा कुर्सी को। जोर मारी के मर गए बैरी, तऊ संसद में आयो। मैया मोरी, मैं नहीं कोई पद पायो। वात्सल्य उमड़या मन मैया, धीरज धर मेरे कुंवर कन्हैया। तोई प्रधान बनाई के मानू, हाथ फेरी दुलरायो। मैया मोरी, मैं नहीं कोई पद पायो। इन मूढ़ों में तुम सोचते हो कमल खिल सकते, कीचड़ में जरूर, मगर ये तो कीचड़ से भी गए भी थे, ये तो कीचड़ से भी बदतर। राजनीति तो मनुष्य के जीवन का निम्नतम जो रूप है उसको प्रकट करती है। राजनीति में कोई संभावना नहीं, कैसे तो वहां ध्यान बनेगा, कैसे वहां समाधि, और समाधि के बिना कैसे कमल, वो सहस्त्र दल कमल जिसकी बुद्धों ने चर्चा की सदा, तुम्हारी चैतन्य की परम शांति में ही खिल सकता है, मौन में ही खिल सकता है। उसके लिए अति बुद्धिमत्ता चाहिए, उसकी पूरी कला सीखनी होती। ये धोखाधड़ी की दुनिया, ये बेईमानी, ये चालबाजों की दुनिया, ये एक दूसरे की गर्दन काटते हुए लोगों की दुनिया, यहां कैसे सहस्त्र दल कमल खिले, असंभव। राजनीति से मुक्त होना पड़े तो जरूर कमल खिल सकता है। राजनीति से मुक्ति का अर्थ है महत्वाकांक्षा से मुक्ति। राजनीति अर्थात महत्वाकांक्षा, और महत्वाकांक्षा से मुक्ति अर्थात परम शांति। जहां महत्वाकांक्षा नहीं है वहां अशांति का कोई कारण ना रहा। जब तक तुम कुछ और होना चाहते हो, जब तक तुम कुछ पाना चाहते हो, जब तक तुम्हारी दौड़ है, तब तक चैन नहीं, विश्राम नहीं। ठहरना होगा, रुकना होगा, बैठना होगा, आंख बंद करके भीतर झांकना होगा। जरूर कमल खिल सकता है। कुछ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजनीतिज्ञ के जीवन में कमल खिल ही नहीं सकता, राजनीति में रहते हुए नहीं खिल सकता, नहीं तो राजनीतिज्ञ भी तुम्हारा जैसा मनुष्य है, थोड़ा पगला गया है, उसे पागलपन छोड़ सकता है, क्योंकि पागलपन ने उसे नहीं पकड़ा है, उसने ही पागलपन को पकड़ा है। जब चाहे तब छोड़ दे, छोड़ दे तो कीचड़ ठहर जाए, छोड़ दे तो उस छोड़ने में ही बीज बो जाए, महत्वाकांक्षा चली जाए, तो कमल के खिलने में क्या देर लगती, वह तो हमारा स्वभाव है। इस जगत में जो भी पाने योग्य है वह तुम्हें मिला ही हुआ है, सिर्फ उसे मौका दो, आपाधापी ना करो। जीसस कहते थे तुम बीज फेंको, कुछ पड़ जाएंगे रास्ते पर जहां से लोग गुजरते, वे कभी अंकुरित ना हो पाएंगे। कैसे अंकुरित होंगे, राह दिन रात चलती रहती, बीज पैरों में दबते रहेंगे, इधर से उधर हटते रहेंगे, गाड़ियां गुजरेंगी, घोड़े गुजरेंगे, टापे पड़ेंगी, चाक घूमेंगे, कैसे बीजों में अंकुर आएंगे। लेकिन कुछ बीज राह के किनारे पड़ जाते, उनमें अंकुर शायद आ जाए मगर कभी फूल ना खिलेंगे, क्योंकि राह के किनारे माना कि उतने लोग नहीं चलते, लेकिन फिर भी कभी कभी लोग चलते, जब रास्ते पर गाड़ियां निकल रही हों, घोड़े निकल रहे हों, गधे निकल रहे हों, तो लोग रास्ते के किनारे चलते, तो हो सकता है रास्ते के किनारे कोई बीज अंकुरित हो जाए, मगर अंकुरित ही होकर मर जाएगा। फिर कुछ बीज रास्ते से दूर हटके खेत की मेड़ पे पड़ सकते, तो शायद अंकुर पौधे बन जाएं, मगर खेत की मेड़ से भी कभी कभी किसान गुजरता, बहुत लोग नहीं गुजरते, मगर खेत का मालिक गुजरता, उसकी पत्नी रोटी लेके आती, उसके बच्चे उससे मिलने आते, कभी उसके मेहमान भी आ जाते। पौधे भी बन जाएंगे तो भी मर जाएंगे, और कुछ बीज खेत में पड़ जाते, जो खेत में पड़ जाते वे अंकुरित भी होंगे, पौधे भी बनेंगे, उनमें फूल भी लगेंगे, उनमें फल भी लगेंगे, उनकी छाया के नीचे शायद कोई विश्राम भी कर सके, उनसे गंध भी उठेगी, वे नाचेंगे आकाश में तारों के साथ, वे चांद और सूरज से बातचीत करेंगे, नृत्य भी होगा, उत्सव भी होगा, क्योंकि जो वृक्ष अपने फूलों पर आ जाता है वह वृक्ष परितृप्त हो गया, और वही मनुष्य परितृप्त होता है जो अपने सहस्त्रदल कमल को खिला लेता। हजारों पखड़ियों वाला ये कमल है तुम्हारे भीतर, मगर इन बीजों को रास्ते पे मत डालो। राजनीति तो ऐसे है जिससे चलता हुआ रास्ता, वहां तो बीज डाले तो बीज मर जाएंगे, लेकिन राजनीति में जो है वो हट सकता है। मेरे एक सन्यासी अमृत चैतन्य ने लिखा है कि वर्षों हो गए आपने मुझे समझाया था कि राजनीति में मत गिर जाना, मगर मैंने आपकी न सुनी, मैं राजनीति में पड़ गया, विधानसभा का सदस्य बन गया, अब सोचता हूं कि मैंने इतने वर्ष व्यर्थ गमाए, अब आपकी बात समझ में आती है कि मैं नाहक कुटा पिटा, नाहक समय गया, अब पश्चाताप होता है। अब उन्होंने पूछा है कि अब क्या करूं, इस पश्चाताप से कैसे छुटकारा हो। अमृत चैतन्य, जो गया सो गया, सुबह का भूला सांझ भी घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। अब पश्चाताप में समय मत खराब करो, एक से एक मजा है, पहले राजनीति में खराब किया, अब पश्चाताप में खराब करोगे, अब कम से कम पश्चाताप ना करो। क्या पश्चाताप, सह जरूरी था तभी तुम नहीं सुन पाए, भीतर कहीं अभी पड़ा होगा कुछ रस, कोई राग, कोई दौर, शायद राजनीति में जाना जरूरी था, तो जो बात मैंने तुमसे कही थी वो अब समझ में आई। चलो जब समझ में आ गई तभी जल्दी, तब समझ में ना आई थी कोई बात नहीं, शायद मैंने समय के पहले कह दी होगी, शायद समय पका नहीं था, तब तुमने सुना होगा लेकिन समझे नहीं, समझते कैसे, क्योंकि राजनीति के उपद्रव में न पड़ते तो तुम्हें मेरी बात समझ में आती भी नहीं, पड़ गए उपद्रव में, चलो इतनी समझ आई ये भी कुछ कम लाभ है, अगर पड़े ही रहते तो बुद्धू थे, निकल आए और पश्चाताप पकड़ गया, ये बुद्धिमत्ता का लक्षण है। अब पश्चाताप में समय खराब मत करो, बात खत्म हो गई, सीख लिया एक पाठ, आखिर आदमी भूल करके ही सीखता है, इसमें पछताना क्या है, हाथ जलता है तो ही बच्चा सीखता है कि आग में हाथ नहीं डालना, गड्ढे में गिरता है तो ही सीखता है कि गड्ढे में से कैसे बचना। मूल तो वे हैं जो गिर गिर के नहीं सीखते। तुमसे मैंने 15 साल पहले ये बात कही थी, जल्दी है कि तुम 15 साल में सीख गए, लोगों के तो 15 जन्म गुजर जाएं तो भी नहीं सीख सकते। अब मुरारजी देसाई की उम्र 85 वर्ष हो रही, अभी तक अकल नहीं, अभी फिर सुख बुगाहट उनको पैदा हो गई। कुछ दिन ठंडे होकर बैठ गए थे समझ के कि अब कोई आशा नहीं है, लेकिन अब उनके सागिर्दों ने, दूसरे लंगूरों ने दंगे फसाद करवा दिए देश में, चीजों के भाव बढ़ रहे हैं, इन्हीं की कृपा से बढ़ रहे हैं, इन्हीं सज्जन की कृपा से बढ़ रहे हैं, क्योंकि संख्या बढ़ा दी इन्होंने 3 साल जब तक सत्ता में रहे, क्योंकि संतति निरोध को बिल्कुल बंद करवा दिया, संख्या बढ़ गई, लोगों की चीजें उतनी की उतनी और संख्या बढ़ गई, तो दाम तो बढ़ने वाले। अब दाम नहीं बढ़ने चाहिए इसका आंदोलन चला रहे, इनकी ही गर्दन पकड़नी चाहिए लोगों को कि 3 साल में तुमने जो शरारत की है देश के साथ उसका ये परिणाम, परिणाम आने में समय लगता है। 3 साल तुमने जो उपद्रव कर दिया, 3 साल तुमने जो अव्यवस्था फैला के रखी, 3 साल इन सज्जन ने किया ही क्या, सिर्फ एक काम किया कि किसी तरह इंदिरा को नेस्त नाबूद कर दे। शर्म भी होती आदमी को, संकोच भी होता है कि हारे हुए को नहीं मारता, जो गिर पड़ा उसको फिर चोट नहीं की जाती, लेकिन उन्होंने 3 साल में उतनी भलमनसाहत भी नहीं बरती, इंदिरा को जड़मूल से नष्ट कर देने की चेष्टा में लगे रहे। 3 साल इनका कुल काम इतना रहा कि किस तरह इंदिरा को बर्बाद कर दे, और ध्यान रखना जो दूसरे को बर्बाद करने में लगता है वो खुद बर्बाद हो जाता है। जो दूसरों के लिए कांटे बोता है एक दिन उन्हीं कांटों पर उसे खुद चलना होता है, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है एक दिन उन गड्ढों में उसे खुद ही गिरना पड़ता है, वे ही गड्ढे उसकी कब्र बनते। 3 साल में देश ने देख लिया कि हमने गधों के हाथ में सत्ता दे दी। गधे शब्द से नाराज मत होना, गधा का सिर्फ मतलब होता है गंभीर रूप से धार्मिक, वो संक्षिप्त, गधा में संक्षिप्त कर लिया हूं कि बार बार क्या कहना, गंभीर रूप से धार्मिक, गंभीर रूप से धार्मिक। अब जब इन्होंने देखा कि दूसरे गधों ने, इनके सागिर्दों ने, लंगूरों ने उपद्रव शुरू कर दिए, जगह जगह दंगे फसाद, हिंदू मुस्लिम दंगे जिनका कोई कारण नहीं और जिसके पीछे निश्चित षड्यंत्र दिखाई पड़ता है, क्योंकि एक ही ढंग से वे दंगे सब जगह हो रहे हैं, एक ही रुख और एक ही व्यवस्था अपनाई गई। मुरादाबाद में दंगा हुआ वही ढंग था, एक सुअर को ईदगाह में छोड़ दिया। इलाहाबाद में दंगा हुआ वही तरकीब थी, एक सुअर को मार के मस्जिद के सामने लटका दिया। जाहिर है कि इस तरह की घटनाओं के पीछे सुअरों का हाथ है, और किसका हो सकता है, और इसके पीछे एक सुनियोजित षड्यंत्र है कि सारे मुल्क को हिंदू मुस्लिम दंगों के उपद्रव में फंसा दो। स्वभावतः सरकार को गिराना आसान हो जाएगा, और भाव बढ़ रहे हैं चीजों के, बढ़ेंगे ही, संख्या बढ़ रही है, कोई नहीं रोक सकता भाव बढ़ने से, और भाव बढ़ने से रोकना हो तो एक ही उपाय है कि जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जबरदस्ती करो तो यही दुष्ट खड़े हो जाएंगे कहने को कि देखो फिर इमरजेंसी आ गई, फिर जबरदस्ती शुरू हो गई। हम कहते थे कि इंदिरा को लाए कि जबरदस्ती आएगी, अब तुम देखते हो किस तरह की राजनीति का जाल चलता है। जबरदस्ती के बिना भाव नीचे नहीं लाए जा सकते, ये पुलिस के डंडे के ही जबरदस्ती से भाव नीचे आ सकते, लेकिन पुलिस का डंडा उठाओ तो इंदिरा गई, क्योंकि तुमने जबरदस्ती की जनता के साथ, लोकतंत्र में जबरदस्ती, अगर डंडा मत उठाओ तो इंदिरा गई, क्योंकि भाव बढ़ते जा रहे हैं, जनता पीड़ित हो रही और तुम अपना आश्वासन पूरा नहीं कर पाए। इस तरह के द्वंद में फांसने की कोशिश की जा रही। उनको लगा कि अब संभावना एक बार फिर प्रधानमंत्री होने की, तो कुछ दिन बिल्कुल ठंडे बैठे रहे। जनता पार्टी के सदस्यों के चुनाव के प्रचार के लिए भी नहीं गए और अब फिर सक्रिय हो गए। अब फिर यात्रा शुरू, अब फिर आशा बंधी। कितनी बार हौसले टूट जाते हैं मगर फिर भी मरते नहीं हौसले। 85 वर्ष की उम्र में भी आदमी राजनीति से पार ना हो पाए तो इतना ही मानना होगा कि संभवतः बुद्धि नाम की कोई चीज इस व्यक्ति में नहीं है, नहीं तो सब देख लिया। अब क्या उसी उपद्रव में फिर जाना। लेकिन अभी और इनको पिटना है, अभी और इनको कुटाई करवानी है, अभी फिर नशा चढ़ने लगा। तो तुम अमृत चैतन्य तो ज्यादा बुद्धिमान हो कि 10-15 वर्ष के उपद्रव में ही तुम्हें समझ में आ गया कि बेवकूफी हो गई। और मैंने तो बीज डाल दिया था तुम्हारे मन में कि मत गिरना, और जब मैंने बीज डाला था और तुमसे कहा था मत गिरना राजनीति में, तो निश्चित ही यही देख के कहा होगा कि तुम गिरोगे, नहीं तो क्यों कहता। हर किसी को नहीं कहता हूं कि मत गिरना राजनीति में, तुमसे कहा था मत गिरना राजनीति में, देखा होगा कि गिरने के करीब हो, कि बिल्कुल गड्ढे के किनारे खड़े हो और दिल तुम्हारा बहुत मचल रहा है कूदने को, बिल्कुल लंगोट बांधे हुए खड़े हो। तो ही कहा होगा मैंने कि भैया रुक जाओ तो रुक जाओ। हालांकि मैंने ये नहीं सोचा होगा कि तुम रुक जाओगे, लेकिन इतना जरूर सोचा था कि कोई फिक्र नहीं, गिरे भी तो ये बात पड़ी रह जाएगी, शायद कभी काम आ जाए। वो आज काम आ गई, अब पश्चाताप की कोई जरूरत नहीं, जल्दी ही बाहर आ गए। जन्म जन्म लग जाते लोग बाहर नहीं आ पाते, बड़ी मुश्किल से बाहर आ पाते। जो बाहर आ जाए वो बुद्धिमान है। मैत्रेय को देखते हो, वो 12 साल तक संसद के सदस्य थे। अभी होते अगर संसद में तो कैबिनेट स्तर के मंत्री निश्चित होते, कोई कारण नहीं था, नहीं तो कम से कम बिहार के प्रधान मुख्यमंत्री तो होते ही, पूरी संभावना थी। लेकिन मैंने उनसे कहा और वो बाहर आ ही गए। असल में 12 साल देख ही चुके थे, शायद रास्ते में राय ही देख रहा हूं कि कोई कहे कि कोई बहाना मिल जाए तो निकल आए। तुम गड्ढे में गिरे नहीं थे, तुमसे मैंने कहा तुम गिर के सीखे। मैत्रेय को मैंने कहा वो गड्ढे में गिरे ही हुए थे, गड्ढे का अनुभव था, हड्डी पसली चकनाचूर हो ही रही थी। मैंने कहा कि निकल आओ, वो निकल आए उसी वक्त। हर चीज का समय होता है, पछताने की तो कोई भी जरूरत नहीं है, न पीछे लौट के देखना, न पीछे की विचार में पड़ना, आगे जाना है। जो हुआ हुआ और उससे लाभ हो गया, आखिर तुम्हारी बुद्धिमत्ता बढ़ी। 15 साल पहले जो बात समझ में आई थी आज समझ में आने लगी, ये अच्छा लक्षण। अब दोबारा ना गिरना, बस इतना ही तुमसे कहता हूं। और पश्चाताप किया तो दोबारा गिर सकते हो, क्योंकि पश्चाताप बड़ा सूक्ष्म और नाजुक मामला है। तुम पश्चाताप के विज्ञान को समझ लो, ये खतरनाक चीज है पश्चाताप। पश्चाताप आदमी करता क्यों? सोचते तुम हो इसलिए करता है कि भूल की नहीं, पश्चाताप आदमी इसलिए करता है कि जो भूल की उसको पोंछ दे, उस पर पानी फेर दे, ताकि फिर भूल करने की सुविधा बन जाए। नहीं तो वो भूल खड़ी रहेगी और चेताती रहेगी कि देखो अब मत करना भूल। पश्चाताप करके तुम अपने अहंकार को फिर से खड़ा कर लोगे, वो जो टूट फूट गया, जगह जगह छेद हो गए, फिर पैबंद लग जाएंगे। पश्चाताप का मतलब यह है कि तुम अपने को समझा लोगे कि देखो गलती की थी तो पछता भी तो लिया। पश्चाताप यानी गंगा स्नान, और जब गंगा से लौटे तो फिर पाप करने में क्या हर्ज है। अरे जब रास्ता ही मिल गया गंगा में जाके फिर स्नान कर लेंगे। अगर पश्चाताप किया तो घाव भर जाएगा, ये मलम पट्टी है पश्चाताप। तुम किसी पर क्रोधित हो जाते हो फिर जाके माफी मांग लेते हो, इसका यह मतलब नहीं कि तुम दोबारा क्रोध नहीं करोगे। इसका कुल मतलब इतना है कि क्रोध करने से तुम्हारे अहंकार को चोट पड़ी, तुम्हारी अहंकार की प्रतिमा गिर गई। तुम सोचा करते थे कि मैं तो अक्रोधी हूं, मैं कभी क्रोध नहीं करता, तुम्हारे मैं को बड़ा घाव पड़ गया। अब तुम किस मुंह से कहोगे कि मैं अक्रोधी हूं, मैं क्रोध नहीं करता, तुम्हारा सिर झुक गया, तुम जाके माफी मांग आते हो, सिर फिर खड़ा हो गया। अब तुम कह सकते हो कि अगर क्रोध किया भी तो क्षमा मांग ली, देखते हो मेरे जैसा विनम्र कोई है। तुमने घाव को फिर भर दिया, इसका कुल परिणाम इतना होगा कि कल तुम फिर क्रोध करोगे, क्योंकि तुमको तरकीब मिल गई घाव को भरने की। मैं कहता हूं घाव को भरो मत, पश्चाताप करो मत। पश्चाताप पहुंचने का इरादा है कि हमने लीप पोत के सब साफ कर दिया, फिर खतरा है। तुम उसको जिंदा रहने दो, घाव को बना रहने दो, ताकि तुम्हें चेताता रहे, इंगित करता रहे कि सावधान करता रहे कि याद रखो भूल मत जाना। पश्चाताप भूलने की व्यवस्था है कि देखो भूल की थी तो पश्चाताप भी तो कर लिया, अब और क्या करना है, बात खत्म हो गई। काबा हो आए, हाजी हो गए, गंगा नहा ली, सब भूल गया मामला। अब फिर जी भर के करो, फिर खतरा है। पश्चाताप करना ही मत, एक तो गलती की राजनीति में जाके, अब दूसरी गलती मत करना पश्चाताप करके। पहली गलती माफ की जाती, दूसरी गलती माफ करना मुश्किल हो जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन अपने दफ्तर से तनख्वाह लेके चला, 500 रुपए की जगह 600 रुपए भूल से उसको मिल गए, दो नोट चिपके हुए थे, रास्ते में उसने गिने 6 थे, बड़ा प्रसन्न हुआ। सांझ को जब दफ्तर के कोषाध्यक्ष ने जांच पड़ताल की तो उसे समझ में आ गया कि किसको उसने 100-100 के नोट दिए, मुल्ला नसरुद्दीन को दिए, तो एक नोट ज्यादा चला गया है। वो चुप रहा कि देखें ये लौटा था कि नहीं लौटा था, वो कहे को लौटा है। उसने तो ये सोचा कि ये अपनी प्रार्थनाओं का फल है, ये जो रोज नमाज पढ़ता हूं आखिर उसका कुछ तो फल मिलना ही चाहिए, और जब परमात्मा देता तो छप्पड़ फाड़ के देता है, कोई ऐसे थोड़ी देता है कि एक आध रुपया दे दिया, अरे 100 रुपए का पूरा नोट। उसने तो समझा ये तो पुण्य का ही फल है, तो धन्यवाद दिया परमात्मा को, दिल खोल के परमात्मा को धन्यवाद दिया, मगर और किसी को बात न की। वो कोषाध्यक्ष भी चुप रहा कि अब कुछ कहने से सार भी नहीं, मुकर ही जाएगा ये। दूसरे महीने उसने 500 की जगह 400 रुपए लिफाफे में रख के नसरुद्दीन को पकड़ा दी। नसरुद्दीन जल्दी बाहर जाके देखा कि कहीं फिर तो 6 नहीं आ गए, क्योंकि जब परमात्मा देता छप्पड़ फोड़ के देखा देता, लेकिन वहां देखा कि 5 की जगह 4 ही थे। भन भनाया हुआ भीतर आया, टेबल पर पटक दिया लिफाफा, कहा कि अंधे हो, गिनती आती कि नहीं आती, 500 की जगह कुल 400 दिए। उसने कहा और पहले महीने की याद करो, जब 500 की जगह 600 दे दिए थे तब कुछ न बोले। मुल्ला ने कहा एक दफा कोई गलती करे तो माफ किया जा सकता, लेकिन दोबारा कोई गलती करे मैं माफ नहीं कर सकता। यही मैं तुमसे भी कहता हूं, एक दफा गलती की चलो कोई बात नहीं, मगर अब दोबारा तो ना करो, अब पश्चाताप नहीं, अब तो प्रफुल्लित हो आनंदित हो कि जल्दी सूझ आ गई, जल्दी बोध मिल गया। धन्यवाद दो राजनीति को कि बड़ी तेरी कृपा मैया, ज्यादा ना भरमाया, जल्दी से बोध जगाया। अब छोड़ो पीछे की बात, गई जो गई सो गई, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। आगे का सवाल है, अब पीछे मत लौटो। जितना पीछे लौट कर देखोगे उतना समय व्यर्थ जाता, क्योंकि पीछे तो जा नहीं सकते। इसलिए देखना क्या है, आगे देखो। राजनीति में समय गंवा दिया, अब उस ऊर्जा को ध्यान में लगाओ। इतना ही काफी नहीं है कि राजनीति ना करो, अब जरूरी है कि राजनीति से अगर सच में बचना हो तो धर्म में गति करो, नहीं तो तुम सुरक्षित नहीं हो, खतरा फिर बना रहेगा। बैठे बैठे क्या करोगे, बैठे बैठे उबने लगोगे। उबोगे तो पुरानी आदतें कहेंगे कि चलो चुनाव ही लड़ लो, बैठे बैठे क्या कर रहे हो। समय तो यूं ही खराब जा रहा है, तो राजनीति में कम से कम उलझे तो रहते थे, व्यस्तता तो रहती थी। इसके पहले कि तुम्हारा खालीपन तुम्हें काटने लगे, अपने खालीपन को आनंद से भर लो, ध्यान से भर लो। इसके पहले कि राजनीति के कांटों में पड़ने की फिर खुजलाहट उठे, खुजलाहट है राजनीति, खाज है। और खाज का तुमने देखा नियम क्या है, आदमी खुजाता तो तकलीफ होती, नहीं खुजाता तो तकलीफ होती। खाज बड़ी अद्भुत चीज है, न खुजाओ तो बनता नहीं। बात कुछ ऐसी है कि बनाए ना बने, न खुजाओ तो ऐसा मन होता है कि अरे खुजाई लो, एकदम प्राण कहते हैं कि क्या कर रहे हैं बैठे बैठे, खुजाओ, अरे चूको मत, ये अवसर चूको मत, मजा आ जाएगा, खुजाई लो। और कैसी मिठास उठती भीतर, एकदम लाठ पकने लगती, खुजाई लो। भूल ही जाते हो कि पहले भी खुजा चुके हो, और जब भी खुजाई तभी तकलीफ पाई, क्योंकि जब भी खाज खुजलाई लहू निकल आया, छिल गई खाल, तकलीफ हुई, वो सब बातें भूल ही जाती है। इस मिठास के क्षण में कौन याद करे, इधर मधुमास आया है, कौन सोचता पतझड़ के, इधर अमृत पुकार रहा है। खाज का बड़ा आकर्षण, जैसे खाज ना हो शैतान। एक धर्मगुरु सदा अपने उपदेश में कहा करता था, शैतान से सावधान, कभी उसकी बातों में ना आना, शैतान उकसाएगा। उसने जीसस को भी उकसाया, अरे उसने किसको छोड़ा, उसने बुद्ध को भी उकसाया, उसने हरेक को उत्तेजना दी। मगर मैं सोचता हूं कि उसने न मालूम कैसी उत्तेजना दी। जीसस को कहा कि तुझे सारे जगत का सम्राट बना देंगे, इससे तो बेहतर था खाज पैदा कर देता, फिर देखते कि जीसस कैसे बच सकते थे। खाज पैदा होती तो खुजलाते। बुद्ध को भी बहुत भरमाने की कोशिश की, नहीं भटका पाया, खाज पैदा कर देनी थी। तब तक शैतान को भी समझ नहीं थी, आखिर शैतान भी तो अनुभव से सीखता है। ये धर्मगुरु सदा समझाता था, अपनी पत्नी को भी कहता था कि शैतान से सावधान। एक दिन पत्नी बाजार गई और वहां से एक बड़ा महंगा कोट खरीद लाई, सर्दी आ रही थी और उन्हीं नए नए कोट बाजार में आए थे। डरते डरते घर में प्रवेश किया, क्योंकि इतना कीमती कोट पादरी की हैसियत के बाहर था, पति की हैसियत के बाहर था। लेकिन वो पत्नी ही क्या है जो पति की हैसियत के बाहर न जाए। पत्नियों का काम ही यह है कि पतियों की हैसियत बढ़वाती हूं, ऐसे खर्च कर डालती हैं कि पति को और तरकीबें खोजने पड़ती हैं कि कैसे कमाओ, कैसे रुश्वत खाओ, कहां से लाओ, क्या करो। एंडू कार्नेगी से किसी ने पूछा कि तुमने इतना धन कैसे कमाया। एंडू कार्नेगी ने कहा कि मेरी एक प्रतियोगिता चल रही थी मेरी पत्नी से, मैं ये देखना चाहता था कि क्या मैं इतना कमा सकता हूं कि वो खर्च ना कर सके। इसलिए इतना धन कमाया, मगर मैं हार गया। एंड्रू कार्नेगी दुनिया के बड़े से बड़े धनपतियों में एक था, लेकिन वो भी कहता मैं हार गया। कितनी कमाओ, तुम लाख तरकीबें खोजो कमाने की, पत्नी करोड़ तरकीबें खोजती खर्च करने की, और ऐसी ऐसी चीजों में खर्च करती कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ये चीजों पे भी खर्च करेगी। डरी थोड़ी घर आते कि पादरी की हैसियत के बाहर हालत हो गई, मगर कोर्ट भी ऐसा था कि क्या किया जा सकता है। अंदर प्रविष्ट हुई, पति ने कोर्ट देखा, कितने में खरीदा, कहा 500 में। पति ने कहा तू सोच थोड़ा, 150 तो मुझे तनख्वाह मिलती, 500 कहां से लाऊंगा। और लाख दफे समझाया कि शैतान जब उत्तेजित करे तो साफ कह दिया कर, हट जा शैतान, जैसा जीसस ने कहा था, हट जा शैतान पीछे हट। तूने नहीं कहा? उसने कहा अरे उसमें तो झंझट हो गई, जब मैं कोट पहन के आईने में देख रही थी शैतान मुझे उकसाने लगा कि ले ले ले ले बाईस ले ही ले, चूक मत। तो मैंने कहा हट शैतान पीछे जा, सो पीछे चला गया और पीछे से बोला मेरे कंधे के ऊपर से देख के, आह पीछे से तो गजब का लग रहा है, इसी में तो फंसी, ये तुम्हारे उपदेश का ही फल है कि बार बार पीछे जा समझाते थे। सो मैं भी कह फंसी कि पीछे जा, वो पीछे से कहने लगा पीछे से तो गजब का लग रहा, अरे कटारें चल जाएंगी, जहां से निकल जाएगी लाशें बिछ जाएंगी, एकदम लोग फिल्मी गाने गाने लगेंगे, सीटी बजाने लगेंगे, मुर्दा भी सीटें बजाएंगे, देखते इस तरह को कब्रिस्तान में जाएगी सीटियां बजने लगेंगी। पीछे से तो बड़े गजब का लग रहा, आगे से तो कुछ भी नहीं, पीछे से तो बिल्कुल जहां जाएगी कहर ढाएगी। उसने मुझे वहीं से पीछे से तो भड़वाया, न तुम ये उपदेश देते ना मैं इस कोर्ट में फंसती। शैतान कहीं और नहीं, तुम्हारे मन में ही है, मन का ही दूसरा नाम शैतान है। और मन भी क्या अजीब है, खाली नहीं बैठने देता। कहावत बिल्कुल गलत है, कहावत यह है कि खाली मन शैतान का घर, बात ठीक नहीं। खाली मन को शैतान पसंद ही नहीं करता, खालीपन में तो परमात्मा उतर आता है। अगर तुम शून्य हो जाओ तो और क्या चाहिए। शैतान मन को खाली होने नहीं देता, तुम एक चीज से खाली करो जल्दी दूसरी चीज से भर देता, तुम खाली नहीं कर पाते, वो भरने में लग जाता है। क्योंकि खाली अगर तुम हो गए, क्षण भर को भी खाली हो गए, तो शैतान मरा, सदा के लिए मरा, उसकी मौत हो गई। तो अमृत चैतन्य तुमसे कहूंगा कि अब 15 साल राजनीति के धक्के मुक्के खाए, उपद्रव झेले, अब पश्चाताप में मत पड़ो, ये भी उसी मन की तरकीब है। अब ये पश्चाताप में उलझा रहा है और पश्चाताप में उलझाते उलझाते ये फिर से खुजली पैदा कर देगा, फिर चुनाव आ रहे हैं और आदमी की स्मृति ही कितनी, भूल भूल जाता है। अरे सांझ कसम खाता है सुबह भूल जाता है, और बहाने तो निकाल ही लेता है। सुबह जाके मस्जिद में तोबा कराता है कि अब नहीं पीऊंगा, और सांझ ही पी लेता है। यूं दोनों दुनिया समझ जाती, ये दुनिया भी हाथ रही और जन्नत भी हाथ से न गई। फिर सुबह तोबा कर ली और सांझ फिर तोबा तोड़ ली, और फिर बहाने तो खोज लेता है कि करें भी क्या, कि तोबा तोड़ने के कोई इरादे तो न थे। लेकिन घटाएं यूं घुमड़ के उठी, और फिर ये कमबख्त जी भी कुछ ललचा गया, बहाने खोज लेता। घटाएं घटाओं को क्या लेना देना तुम्हारी शराब से, घटाएं कुछ यूं घुमड़ के उठी, और फिर ये कम वक्त जी भी ललचा गया। मगर कोई फिक्र नहीं, सुबह तोबा की सांझ तोल ली, यूं शराब भी हाथ रही और जन्नत भी न गई। तुम जरा सावधान रहना, ये मन बहुत चालबाज है, जो 15 साल भरमाया वो 15 जन्मों में भरमा सकता है। पश्चाताप में मत पड़ो, पहला काम, अगर पश्चाताप को तोड़ सको तो तुमने मन का पहला काम बंद कर दिया, दरवाजा ही बंद कर दिया, फिर मन को दूसरा कदम उठाने का मौका नहीं रहेगा। नहीं तो पछताते पछताते तुम पाओगे अब मैं ये क्या कर रहा हूं, जिंदगी में कुछ रस था, दौड़ धूप थी, कुछ मजा भी था। तुम जल्दी ही भूल जाओगे राजनीति का उपद्रव, राजनीति का रस याद आने लगेगा। रास्ते पे निकलते थे लोग नमस्कार करते थे, जो देखो वही कहता था आइए नेताजी विराजिए, पान लेंगे, चाय पियेंगे, काफी, अब कोई पूछता भी नहीं। और MLA हो गए थे, मंत्री होने में देरी क्या थी, जरा टिके रहते। तुमसे पीछे जो गए वो मंत्री हुए जा रहे। मन एक से एक बातें उठाएंगे, ये कम वक्त मन, ये सच में ही कम वक्त है, ये ललचाएगा फिर ललचा जाएगा, ये कांटे कांटे भूल जाएगा, फूल फूल चुन लेगा, और चुनाव फिर करीब आता है, तब तक स्मृति फिर डवाडोल हो जाएगी। इसलिए तो 5 साल का फासला रखते चुनाव में, ताकि बुद्धू फिर लौट आए। जो किसी तरह भाग गए थे, 5 साल का समय काफी, इतनी देर में अपने आप भूल जाते, फिर दिल में सुख बुगाहट उठती, फिर खुजली उठती, फिर खाज उठती, और फिर लगता है कि एक दफा और खुजा लो, अरे एक दफा और, बस एक दफा आखिरी, फिर इसके आगे कभी नहीं। पता नहीं पिछली बार खुजलाया था तो छिल गए थे, जरूरी नहीं कि इस बार ही ऐसा हो, इस बार स्वाद ही कुछ और आ रहा है, मिठास ही कुछ और है, खुजा ही लो। और थोड़ी देर बहुत तुम करवटें बदलोगे, योगासन वगैरह करोगे, मगर जितने तुम करवटें बदलोगे उतनी खुजलाहट पीछा करेगी, वो कहेगी जरा सा खुजलाने में क्या बिगड़ा जा रहा है, चलो ना सही, ज्यादा दूर जाओ लेकिन थोड़ा तो करो, खुद नहीं चुनाव लड़ना तो दूसरे को लड़वा दो, चलो किसी और के कंधे पर बंदूक रख के चला दो, मगर ये मौका छोड़ने जैसा नहीं। मंच का मजा छूटे नहीं छूटता, न पश्चाताप करो, और याद रखना भूल, और इसके पहले कि मन के खालीपन को शैतान फिर भरने लगे, इस खालीपन को तुम ध्यान में रूपांतरित कर लो, और यही सन्यास का एकमात्र अर्थ है, मन को ध्यान में रूपांतरित करने की कीमिया। और जिस दिन मन ध्यान बन जाता है उस दिन राजनीति गई और धर्म का सूरज निकला। एस धम्मो सनातनो, यही धर्म का सनातन नियम है। आज इतना है।